100 lat każdego dnia daje możliwość swoim członkom przeżywania przygody na miarę ich możliwości. Wejdź na www.zhp.pl i zobacz, jak możesz nam w tym pomóc. Ogłoszenie społeczne. Tu Trójka, program trzeci jest południe, wtorek, 15 dzień maja. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold przepytuje byłego szefa ABW, generała Łuczaka. Uwaga, kierowcy, długie korki na Stołecznym, brudnie po kraksie, 4 ciężarówek. Tylko w tym tygodniu za darmo i bez skierowania można przebadać znamiona na skórze. Trwa przesłuchanie byłego szefa ABW, generała Dariusza Łuczaka, przez Sejmową Komisję Śledczą do spraw Amber Gold. To on kierował działaniami agencji w latach 2013-15, a wcześniej, przed upadkiem gdańskiej piramidy finansowej, był m.in. wiceszefem ABW. W Sejmie jest Dawid Grygorcewicz. Powiedz, co powiedział do tej pory. Przesłuchanie świadka na razie w większości zostało poświęcone wątkowi lotniczemu afery związanemu z inwestycją Amber Gold w linie lotnicze OLT Express. Wówczas Dariusz Łuczak był wiceszefem ABW. Przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman zwróciła uwagę, że miesiąc po wysłaniu przez ABW ostrzeżenia do najważniejszych osób w państwie w sprawie Amber Gold, ta sama służba specjalna wydała pozytywną opinię, aby linia lotnicza należąca do Amber Gold mogła przewozić państwowych VIP-ów. Mówię to uczciwie i świadomie. Chcę powiedzieć, że tego rodzaju sytuacje były jedną wielką farsą. Były. Dlatego, bo to nie były przypadki jednostkowe. Ten akurat przypadek jest o tyle istotny, że to nas dotyczy sprawy, która jest przedmiotem działania państwa komisji. Ale dlatego między innymi nastąpiła w tym czasie reorganizacja, aby takich sytuacji nie było. Dodam jeszcze, że komisja zaplanowała na dzisiaj również przesłuchanie drugiego świadka. Będzie nim były dyrektor Departamentu Postępowań Karnych ABW Jan Bilkiewicz. Dawid Grygorcewicz z posiedzenia Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Amber Gold. Dziękuję. Uwaga, kierowcy, duże kłopoty na S8 w Warszawie między węzłami Łabiszyńska a Marywilska. O tym, co dokładnie się tam stało, mówi aspirant sztabowy Tomasz Oleszczuk z Komendy Stołecznej. Doszło do zderzenia 4 ciężarówek w tunelu trasy toruńskiej w kierunku centrum. Z jednego z aut wylały się płyny. Ranny został również jeden z kierujących ciężarówkami. Trwa akcja usuwania płynów z tych samochodów, jak też samych samochodów. Są tam bardzo poważne utrudnienia. Zalecamy niewjeżdżanie na S8 i objeżdżanie możliwie bliskimi mostami. Korki tworzą się już na wysokości IKEA Targówek, a korek ma w stronę centrum ponad 4 km. Czerniak. Ten złośliwy nowotwór skóry atakuje co roku 3,5 tysiąca Polaków, z czego połowa pacjentów umiera. Przed sezonem urlopowym warto przebadać znamiona skórne, bo w tym tygodniu za darmo i bez skierowania można przebadać się w poradniach dermatologicznych. Na badania trzeba się wcześniej zarejestrować. Prowadzą je przychodnie dermatologiczne i szpitale w całej Polsce. Dostać się do dermatologa, to lepiej nie mówić. Czyli taka akcja potrzebna? Bardzo. Każdy powinien profilaktycznie się przebadać po to, żeby w razie czego później nie było jakichś konsekwencji. Powinniśmy pamiętać nie tylko o regularnych badaniach, ale także o ochronie przed słońcem, podkreśla profesor Waldemar Pacek, kierownik Kliniki Dermatologii Miejskiego Szpitala w Olsztynie. Zbliża się lato, no niestety nasza moda odkrywa wszystko, co się da. No to przynajmniej trzeba to pokryć filtrem przeciwsłonecznym. W takie bardzo słoneczne dni jednak to należy pokrywać wysokim filtrem SPF 50+, i to co 2 godziny. Akcja bezpłatnych badań potrwa do końca tygodnia. Na relację przygotowała Aleksandra Skargo z Radia Olsztyn. W Brukseli trwają konsultacje w sprawie porozumienia nuklearnego z Iranem po wycofaniu się z niego Stanów Zjednoczonych. Rozmawiają irański minister spraw zagranicznych, szefowa unijnej dyplomacji oraz ministrowie spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Amerykański prezydent, uzasadniając decyzję o wycofaniu się z porozumienia, mówił, że było ono fatalnie wynegocjowane i nie powstrzyma irańskiego programu nuklearnego. Unia Europejska z kolei uważa, że ma ono kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa regionu i całego świata. Szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini zorganizowała dziś konsultacje w tej sprawie. Najpierw spotka się z ministrami spraw zagranicznych z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Później dołączy szef irańskiego MSZ-u. Będziemy współpracować razem, by utrzymać porozumienie z Iranem w mocy. Razem je wynegocjowaliśmy, razem je uratujemy. Szefowa unijnej dyplomacji zapowiedziała też, że Europa nie nałoży ponownie sankcji na Iran, jeśli będzie on wypełniał postanowienia umowy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Tyle teraz. Kolejne serwisy w Trójce o 13.

pamiętać, że w ubiegłym roku na aukcji w Nowym Jorku obraz Da Vinci'ego Zbawiciel Świata został sprzedany za 450 milionów dolarów. W kupionej kolekcji znajdziemy m.in. krajobraz z Miłosiernym Samarytaninem Rembrandta, rysunki Renoira, akt hołdu pruskiego z 1525 roku, rękopisy Jana Długosza, buławę hetmana Stefana Czarnieckiego i tysiące tej klasy i wartości pamiątek. Początki gromadzenia kolekcji sięgają lat 80. XVIII wieku. Księżna Izabela Czartoryska, gromadząca zbiory, sprowadzała eksponaty z całego świata. Część została kupiona, ale też znaczną część stanowiły darowizny dla kolekcji, która podług woli księżnej miała być dostępna dla wszystkich Polaków. Jak podkreślają historycy sztuki, kolekcji nie można było wywieźć. Dama podróżowała za każdym razem za zgodą ministerstwa, ale fundator mógł postanowić, że nie będzie na przykład pokazywana. Moim gościem jest pani Zofia Gołubiew, historyk sztuki, wieloletnia dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, jako dyrektor muzeum również na mocy umowy prezes Fundacji Czartoryskich. Witam panią dyrektor, kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry słuchaczom, bardzo się cieszę. Przypomnę tylko dzisiejsze pytanie, czy to dobrze, że Polska kupiła kolekcję książąt Czartoryskich. Również się cieszę na to spotkanie z panią. Trudno przecenić kolekcję Czartoryskich. Tam są przedmioty dla historii Polski no bezcenne. Jest m.in. chorągiew carów szujskich, zdobyta, wzięta pod Kłuszynem w 1610 roku. Jest buława hetmana Sieniawskiego, tego, który był pod Wiedniem z Sobieskim. Wreszcie po samym Sobieskim też są pamiątki, jest tarcza króla. Są pamiątki po Kościuszce. Możemy wymieniać długo, aż trudno uwierzyć, że taką kolekcję udało się zgromadzić. No tak, tak, tak, ale proszę sobie wyobrazić, że Polski nie ma na mapach świata, że jest pod zaborami i że jest wspaniała ta Izabela Czartoryska, która jest wielką patriotką i która powiedziała takie słynne, już często cytowane powiedzenie: Polsko, nie mogłam cię obronić, niech cię przynajmniej uwiecznie. Tak, to i prawda. I ona zaczyna taką ideę miała, prawda, żeby tę Polskę uwiecznić poprzez muzeum. To znaczy, nie wiem, czy to się od początku musiało nazywać muzeum, na pewno nie. Mhm. Natomiast po prostu zbierała pamiątki po królach, po hetmanach, po wielkich Polakach, właśnie wymieniał pan redaktor, na przykład, nie wiem, choćby Kościuszkę. Tak. Także i z jednej strony ona zaczęła to zbierać, utworzyła w Puławach w 1801 roku to muzeum właśnie puławskie. Natomiast potem inni ludzie, to o czym przed chwilą pan redaktor mówił, że to nie tylko były jej zakupy czy jej zbiory, ale także darowizny, tak. Darowizny bardzo wielu osób, Polaków, którzy, ja znowu powtarzam, wyobraźmy sobie, nie ma Polski i chcemy przetrwać jako Polacy, prawda? Chcemy mieć, przetrwać naszą, zachować naszą tożsamość, naszą świadomość narodową. W związku z czym ci Polacy, którzy byli, nie wiem, bardziej majętni, czy wracali z bitew, czy skądś, różne trofea jej składali do, ale nie, żeby pani Izabela sobie powiesiła nad łóżkiem, czy postawiła w kąciku sypialni. Ale dla potomności po prostu. Pani do profesor... kolekcji narodowej. Pani profesor, są przedmioty, które trudno wycenić, ale pewną weryfikacją zawsze rynku są aukcje. W ubiegłym roku Zbawiciel Świata w domu Christie's w Nowym Jorku został sprzedany za 450 milionów dolarów. Za porównywalne pieniądze kupiliśmy całą kolekcję. Mierząc tylko pieniędzmi, proszę wybaczyć prostactwo, opłacało się? No nie, to po prostu to nie jest prostactwo, to jest najprostsze pytanie na świecie. Jasne, że się opłacało. Przy czym ja podkreślę, że to są dwie ceny, bo jedna cena to jest ta w tych euro, prawda, nie w czy w złotówkach, wszystko jedno. No tak. I to jest cena taka, którą państwo polskie zapłaciło. I ona jest jak na wartość tej kolekcji naprawdę niewielka. Naprawdę niewielka. Ja nie wiem, czy to jest tak, jak mówią, 5% czy 10%, tak. Ale wszystko jedno. Ułamek wartości. Naprawdę jest to ułamek. Natomiast druga cena, co ja podkreślam bardzo, to jest ta bezcenność tej kolekcji. To znaczy po prostu to jest, znowu powiem brzydko, kawał historii Polski opowiedziany wspaniałymi zabytkami. Wspaniałymi. I cieszę się, że media, choćby Trójka moja ukochana, ale nie tylko, podejmują ten temat, chociaż podejmowany jest często ze złych teraz pobudek, ale nie szkodzi. Do tego wrócimy, tak, bo zrobił się niemalże, zresztą to przyznam, że mnie trochę to śmieszy, że rzadziej dyskutują historycy sztucy, a bardzo ożywieni są politycy, ale do tego, jak powiedziałem, wrócimy. Pani profesor, nie jest tajemnicą, że współpraca państwa, pani ma takie doświadczenia, państwa, muzeum w Krakowie i to również w czasach poprzedniego ministra kultury, co warto przypomnieć, współpraca z księciem Adamem Czartoryskim układała się, z mojego rozeznania i z licznych lektur, układała się źle. Dlaczego? To była kwestia pieniędzy, które rodzina Czartoryskich chciała po prostu zarabiać? Ale dodam tylko, że nie tylko za poprzedniego ministra, bo ja paru ministrów kultury przeżyłam od roku 2000, kiedy zostałam dyrektorem Muzeum Narodowego, a przedtem też byłam świadoma tego, co mój poprzednik, dyrektor Tadeusz Chruścicki, przechodzi. Otóż od czasu utworzenia fundacji w 1991 roku dwoje dyrektorów, ale także kolejni prezesi fundacji naprawdę przechodzili czasem ciężkie chwile. A wszystko dlatego, że fundacja była, przy zakładaniu fundacji nie wzięto pod uwagę innych pobudek jak patriotyczne, bo jak Czartoryski, to pewnie idea Izabeli, tej prababki, prawda? Tak. Tymczasem okazało się, że wcale nie, że właśnie tak naprawdę to chodzi o pieniądze. I dlatego te zadania i cele prywatnej fundacji były zupełnie inne niż naszego państwowego muzeum. Warto przypomnieć, że kolekcja po wojnie nie została znacjonalizowana. Tak. Komuniści chyba coś przegapili. Ale był kłopot. Po pierwsze z przechowywaniem, eksponowaniem, a nade wszystko konserwowaniem kolekcji. Bo w czasach PRL-u i współcześnie tym zajmowało się, rozumiem, państwo. Państwo płaciło za konserwację? No tak, oczywiście, cały czas, to znaczy nie tylko za konserwację. Ja obliczyłam, panie redaktorze, że od roku 1950, kiedy Muzeum Narodowe w Krakowie uzyskało kolekcje i budynki Czartoryskich jako oddział, czyli w depozyt, a nie na własność, to do powiedzmy sobie tego czasu zakupu, czy do dzisiaj, obliczając i pieniądze na remonty wydane, i utrzymanie, na zachowanie, i utrzymanie i tak dalej, mnie to wyszło nawet ponad te 500 000 000, które w tej chwili zostało wydane. Złotych oczywiście. A w tym konserwacja ma bardzo duży udział finansowy, ale przede wszystkim to jest udział wysokiej klasy specjalistów naszego muzeum, którzy, proszę sobie wyobrazić, że to była nie tylko konserwacja malarstwa, rzeźby, tkanin, metali, szkieł, majoliki. To po prostu jest kolekcja zbudowana z tak bardzo wielu różnych przedmiotów i każda pracownia konserwacji u nas w muzeum miała coś do roboty przy tych obiektach. Pani profesor, czy zgodnie z prawem, jako właściciel, Adam Czartoryski mógł zdecydować, że kolekcja na przykład nie będzie eksponowana, nie będzie pokazywana? Zdecydować o tym, że dama po prostu nie będzie oglądana? Tak. To właśnie mógł zrobić, bo po prostu były błędy takie prawnicze przy zakładaniu fundacji, przy tym utworzeniu pierwszego statutu. No to była fundacja absolutnie pionierska w Polsce, trudno się dziwić. I tam doprowadzono do tego, że po pierwsze można było robić zmiany statutu, ja przeżyłam ich bodaj 4 lub 5. Każda z tych zmian oddalała fundację od państwa, od Muzeum Narodowego. Coraz mniejszy wpływ mieliśmy. Natomiast po drugie, trzeba rzeczywiście, można było w ten sposób zrobić, że on sobie to zamknie, powiesi nad łóżkiem. I tyle. Leonarda, i do widzenia. Dama z gronastajem, jak na obraz tej klasy, bardzo często podróżowała. To były decyzje księcia? To były decyzje, ja przepraszam, nie używam słowa książę, dlatego że Adama Czartoryskiego, bardzo proszę, zniesione przed wojną. Otóż tak, to były jego decyzje oraz innych członków tam, powiedzmy sobie, rady. Natomiast to chodziło oczywiście o pieniądze, o zdanie pieniędzy dla fundacji, przypominam, to zaznaczam, nie dla Muzeum Narodowego, które się opiekowało, przechowywało i tak dalej, konserwowało, tylko dla fundacji. Z tych pieniędzy, co czytałem, fundacja kupowała również przedmioty z prywatnych zbiorów, nie włączonych do całej kolekcji pana Czartoryskiego. W ten sposób pan Czartoryski zarabiał. Takie podróże, bo czytałem sporo opinii konserwatorów sztuki, takie podróże nie zawsze są bezpieczne. Ponoć takie podróże w nadmiarze nie są bezkarne dla obrazu. No oczywiście, to jest po prostu, to jest w ogóle skandal, że obraz tej klasy jest wożony po świecie, zamiast żeby to do niego przyjeżdżać, prawda, to do niego się powinno pielgrzymować prawie, że i jak się pielgrzymuje do Monalizy, na przykład, tak. Otóż tak, ale w tej pierwszej sprawie, to znaczy niebezpieczeństwa, zawsze jest. Zawsze jest ryzyko wszelkiego rodzaju. Przecież ma spać samolot, przecież może się odbić samochód, zależy czym się przewozi. Różny błąd ludzki może być. Natomiast ja muszę tutaj podkreślić, bo mam okazję, że profesjonalizm moich kolegów, koleżanek i kolegów, to znaczy konserwatorów naszego muzeum, był tak wysoki, że jak obraz wrócił po tych ostatnich takich podróżach Budapeszt, Berlin, Londyn, Madryt, to nic się nie stało. Po prostu ja zresztą widziałam, jak był w jakiejś gablocie, ta gablota w skrzyni, skrzynia w czymś tam. Jednym słowem, to naprawdę było własny mikroklimat, własny monitoring tam wewnątrz, coś w rodzaju, no mówiąc po prostu, resorów, to znaczy takiego amortyzacji przed wstrząsami. No niemniej, jeżeli coś jest włożone do luku samochodowego, samolotowego lub też przewożone gdzieś tam w samochodzie, no to zawsze jest narażone. Damy szansę, pani profesor, słuchaczom. Zofia Gołubiew jest moim gościem, historyk sztuki, muzealnik, wieloletnia dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Wrócimy, droga pani, do rozmowy, jeśli pani pozwoli, przed godziną 13 raz jeszcze. Bardzo dziękuję. Siedem trójek pozdrawiam na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Dziś pytanie, proszę państwa, czy to dobrze, że Polska kupiła kolekcję książąt Czartoryskich? Pan Dariusz, panie Dariuszu, witam. Od razu telefony. Witam pana, słucham. Witam. Mam pytanie, jeżeli pan Czartoryski był takim patriotą, jest patriotą, dlaczego nie zostawił tych obrazów? Z tego, co wiemy, on tak i tak nie mógł ich wywieźć z naszego kraju. Obrazy też były, można powiedzieć, konserwowane z naszych pieniędzy. I czy moglibyście państwo się odnieść także do wypowiedzi pana Czartoryskiego córki? Co ona o tym myślała? O tym myśli. Pozdrawiam. Pani Marianno, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień panie dobry, redaktorze, już mi nie chodzi o te wydane pieniądze, bo pewnie słusznie je wydaliśmy, ale w ostatnim Newsweeku podana jest informacja, że po ostatnim powrocie naszej damy z gronostajem książę nie zgodził się na wykonanie ekspertyzy. Tak, czytałem ten artykuł. Mhm. Tak, w związku z tym ja mam wątpliwość, czy my jeszcze mamy oryginał, czy to jest falsyfikat wykonany w Chinach. Więc chyba my, współpłatnicy, mamy prawo wiedzieć, czy to jest prawdziwy obraz. Z tego, co wiem, po każdym powrocie taki obraz jest sprawdzany i weryfikowany. Pan Mateusz. Panie Mateuszu, witam. Halo, dzień dobry. Witam serdecznie. Mój głos będzie zgoła odmienny od słuchaczy, którzy dzwonili przed chwilą. Tak. Ja uważam, że te pieniądze są kompletnie wyrzucone. To jest po prostu włożony pieniądz do pana Czartoryskiego do kieszeni na siłę. Tą kolekcją nie można było nic zrobić. Ja wiem, że tak jak pani profesor tutaj się wypowiadała, że pan Czartoryski mógł sobie ją powiesić nad łóżkiem i sobie ją oglądać. Tak. Natomiast uważam, że moim zdaniem te pieniądze są wyciągnięte z kieszeni podatnika, włożone do kieszeni pana Czartoryskiego i tyle. Takie jest moje zdanie. Siedem trójek na początku 22. Czy to dobrze, że Polska kupiła kolekcję książąt Czartoryskich? Pan Adam piszący komentuje. Wydaje mi się, że zakup kolekcji to wyjątkowo celna, przemyślana decyzja, biorąc pod uwagę nasze nadwyżki budżetowe. Ewentualnie można przekazywać pieniądze podatników na zabezpieczenie emerytur lub pomoc niepełnosprawnym, ale to takie przyziemne, komentuje pan Adam. Siedem trójek na początku 22. Marcin Makowski. Tygodnik do rzeczy, Wirtualna Polska. Myślę, że dobrze, że kolekcja książąt Czartoryskich przeszła na rzecz Skarbu Państwa, czyli wszystkich Polaków, ponieważ od dłuższego czasu, właściwie od dekad, własność była problematyczna, rodziła spory, ale również rodziła współwładę pomiędzy Muzeum Narodowym w Krakowie a Fundacją Książąt Czartoryskich, która miała się opiekować kolekcją, ale nie miała ku temu środków. Ona przecież od 2010 roku, czyli od zamknięcia do remontu Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie, znajdowała się w magazynach, w których nie można było dostarczyć odpowiedniej opieki i część tych 86 tysięcy eksponatów zniszczała. I właściwie ten stan, ten impact, gdyby się przedłużał, mógłby grozić po prostu dobru kolekcji. A równocześnie nieokreślony był do końca status prawny. Gdyby książę Adam Karol Czartoryski naprawdę chciał tego, to mógł równie dobrze część tej kolekcji, albo nawet całą, wywieźć za granicę. Wydaje mi się, że dobrze, że ten spór wreszcie został zażegnany. Państwo polskie ma pełną własność nad tą kolekcją, ale również nad nieruchomościami. Dłużej taki stan rzeczy nie mógł być kontynuowany i właściwie wszyscy wcześniejsi ministrowie kultury i dziedzictwa narodowego zgadzali się pod tym względem, więc wydaje mi się, że dobrze, że ta historia znalazła taki finał. Pan Bartłomiej komentuje, ta kolekcja gniła po piwnicach. Teraz można te bezcenne przedmioty lepiej traktować. Pan Dariusz, panie Dariuszu, halo? Dzień dobry, miło dzień się dobry. Dodzwoniłem. Mnie również. Słucham wypowiedzi i wie pan co, myślę sobie, że w naszym narodzie jest jeszcze taka tendencja do myślenia, nie wiem jak to nazwać, komunistycznego, to może przesada, ale myślę, że trzeba by uszanować własność prywatną, za którą trzeba by po prostu zapłacić, tak? Bo to po prostu wypada. Mhm. I myślę, że bardzo słusznie, żeśmy to kupili i zapłacili, no bo de facto powinniśmy za to zapłacić, bo nie powinniśmy odbierać czegoś za darmo, co było czyjąś własnością. Tak myślę. Myślę, że to jest słuszna decyzja. Podobnie uważa pani Marzena, pisząca wszystkich zagranicznych gości, by prowadziłem do Muzeum Czartoryskich w Krakowie, bo kolekcja jest wspaniała i było naprawdę czym się pochwalić. Są po prostu rzeczy, których się nie przelicza na pieniądze, pisze słuchaczka. Dobrze, że to zostało zakupione. Pan Kazimierz, panie Kazimierzu? Wczoraj słuchałem wypowiedzi młodego człowieka, że polski naród jest zawistny i wypłaty w ogóle zawsze powinny być tajne. No i te wypowiedzi poprzednie mnie to uzmysławiają, że tak wychodzi. Bo to bezcenna rzecz, którą bezcenny ród przekazał krajowi, zgromadził, zostawił, a teraz my jakieś drobne zawiść przedstawiamy w taki dziwny, no nie powiem już gorszy sposób. Pan Andrzej napisał, pewnie zaraz będzie mnóstwo telefonów od tych, którzy powiedzą, po co kupować, jak i tak to było nasze. Czy nie dziwi taki brak poszanowania własności prywatnej w ustach ludzi, którzy zwykle wyzywają PiS od bolszewików? Pan Mariusz, panie Mariuszu, halo? To ja, dzień tak, dobry. To pan, bo nie proszę ja. Proszę pana, panie Kubo, ja jestem ze Szczecina i powiem panu tak, że na temat tej kolekcji to tyle słyszałem właśnie, co ostatnio bardziej politycznie zarzucano, po co, na co i tak dalej, że źle wydane pieniądze. Jestem zafascynowany tym, co usłyszałem, co tam jest do zwiedzenia i do zobaczenia i naprawdę obiecuję sobie i mojej żonie, że pojedziemy w tym roku do Krakowa tylko po to, żeby to zobaczyć. I dziękuję wszystkim tym, którzy to dla nas i dla naszych dzieci byli w stanie zrobić, żebyśmy mogli to obejrzeć. Pan Grzegorz, panie Grzegorzu, pozdrawiam pana. Panie Grzegorzu, witam, halo. Witam serdecznie, Grzegorz Zanku się kłania. Ja taki kamyczek rzucę do ogródka, bo usłyszałem, że no kolekcja kosztowała 100 tysięcy euro, prawda? 100 milionów. 100 milionów. No za 86 tysięcy eksponatów, więc warto sobie policzyć teraz, ile kosztuje jeden eksponat. To co uważam bardzo groszowe sprawy. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam, jestem za. Panie Macieju, witam pana. Halo, jeszcze pan? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałbym inny kamyczek wrzucić do tego ogródka, dlatego że kilka razy w kilku poprzednich wypowiedziach słyszałem o świętym prawie własności. Mhm. Ja chciałbym przypomnieć, przyznaję, że to nie jest mój pomysł, bo gdzieś przeczytałem ten argument, ale trafił do mnie wyjątkowo mocno. Skąd wzięła się fortuna rodu Czartoryskich? To jest ród, który, zresztą nie jedyny oczywiście, który tak naprawdę wzbogacił się na niewolniczej pracy ludzi, którzy nie mieli innego wyjścia, tylko musieli budować potęgę i fortunę tego rodu. No i w tym momencie to jest trochę jednak dwuznaczne, że otrzymuje jeszcze po takim czasie, w innych już zupełnie czasach, taką premię. Mhm. Więc ja w tym czuję pewien zgrzyt i pewną jednak dawną, historyczną, ale jednak krzywdę. No tak, ale dziękuję bardzo. W każdej rodzinie pewnie są różni ludzie. W tej trafiła się między innymi zapewne tak wspaniała osoba jak pani Izabela z Flemingów. Czartoryska, pan Marek. Panie Marku, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Chciałem tak krótko powiedzieć, że ja w ogóle dziwię się tym ludziom, którzy dzwonią i wykładają się w sposób tak, jakby byli naprawdę ignorantami. tak się przedstawiają w zasadzie. Natomiast, ale a propos tak? Czego? Ten wniosek, ten komentarz? No wie pan, że jakieś tam po co to było wydawać pieniądze, komuś wkładać pieniądze do kieszeni, przecież to jest nasze. To są ludzie, którzy w ogóle nie przyjmują żadnych argumentów. Przecież jeżeli ktoś tam na ten temat trochę słuchał i czytał, to wie, że nawet jest takie prawo, które mogłoby pozwolić jakby przejąć to od... Gdyby nie chciało, to polskie prawo pozwala zabrać to, ale inaczej, na siłę odkupić, ale za 100% wartości. Mm-hmm. Czyli kilkaset razy więcej trzeba by zapłacić niż teraz zapłacone. I te argumenty w ogóle nie trafiają. To jest inspirowane politycznie, ewidentnie. Tam nie ma co oszukiwać. Pan Piotr, pozdrawiam pana. Pan Piotr napisał, kolekcja była własnością prywatną, została kupiona. Były właściciel może z pieniędzmi zrobić, co chce. A Polska ma wspaniałe dzieła sztuki. Jeszcze pan Piotr, halo, dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. No ja oczywiście przeciwny głos do poprzednika. Uważam, że przynajmniej na razie nie należało tego zakupywać. Można było skorzystać z odpowiednich uprawnień i przejąć tą rzeczywiście kolekcję tak naprawdę za darmo, jeżeli jest ona tak ważna, a jest ważna, bo to jednak historycznie jest ważna. Ale co to znaczy przejąć? Jakim trybem? Na mocy jakiego prawa? No to na takim samym trybem, jak chociażby przejmuje się różne zabytki, tudzież wykopaliska, jak się ktoś coś znajdzie, w ten sposób. Co do wykopaliska Ja myślę, że jednak niepełnosprawni bardziej potrzebują tych pieniędzy w tej chwili niż akurat rodzina Czartoryskich i te obrazy. A oczywiście sztuka jest ważna, bo ja nie powiem, że nie. Mhm. Sztuka jest ważna, sztuka jest częścią życia. Natomiast myślę, że na dzień dzisiejszy są ważniejsze wypadki, przypadki, gdzie trzeba byłoby sfinansować tutaj, a to mogło zaczekać do jeszcze jakiegoś czasu i później ewentualnie można było to ewentualnie zakupić. Rozumiem. Pozdrawiam pana. Dziękuję. Joanna Szojring-Wielgus, posłanka niezrzeszona. Nie budzi moich wątpliwości koszt tej operacji i cena, tak? Natomiast moje wątpliwości budzi cała operacja zakupu tej kolekcji i pośpiech, w jakim to zostało zrobione. Kompletnie tutaj zapomina się w całej tej operacji o wysiłkach Muzeum Narodowego w Krakowie, które przecież dzierżyło opiekę konserwatorską. Zupełnie pod uwagę nie brało się instrumentów prawnych, chociażby nowelizacji ustawy z 10 lipca. No i transfer tych pieniędzy poza granicę w zasadzie już jest nieodwracalny. Mamy tutaj bardzo dużo znaków zapytania i strasznie dużo pośpiechu. To już 12.31. Moim gościem jest pan poseł Grzegorz Furgo, Platforma Obywatelska, Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu. Witam pana, panie pośle, kłaniam się. Witam serdecznie, witam. Panie pośle, opozycja, jak pamiętamy, na czele z Platformą, by między innymi kupno kolekcji Czartoryskich, no, chciała ministra Piotra Glińskiego odwołać. Ten zakup był przez państwa mocno krytykowany. Dlaczego? No przede wszystkim to rzeczywiście ta cała operacja, powiedziałbym, organizacyjna postawia dużo znaków zapytania, bo no, trzeba obalić, słuchacze muszą dowiedzieć się jedną fundamentalną rzecz. Cały czas mówimy, i mówi to minister Gliński, że kolekcja została kupiona za 5% wartości. 5 czy 10, przed chwilą rozmawiałem z panią Zofią Gołubiew, historykiem sztuki, osobą, która naprawdę się zna. I to jest w zasadzie, sprawa, bardzo proszę, no drugorzędna, za ułamek wartości. Nie, to nie jest drugorzędna sprawa. Jak coś kupujemy, to musimy wiedzieć, jaka jest cena finalna. Proszę podać mi, niech cokolwiek poda mi z ministerstwa, jaka jest rzeczywiście rynkowa cena tej kolekcji. Skąd się wzięło panie te pośle, 5%? Rozumiem. Nie, no, to jest bardzo ważne. Ale to jest... co nie jest wycenione. Ale to jest do rozstrzygnięcia, bo ja powołałem się w rozmowie z moim pierwszym gościem, bo możemy argumentować wycenami z aukcji. Na przykład z domu... Nie ma tych wycen. Są. Z domu, ale ja podam przykład, jeśli pan pozwoli. Ministerstwo nie ma tych wycen, bo pytałem ministra Glińskiego. Ale ja nie wiem, jakie wyceny ma ministerstwo, bo używajmy rozumu, dajmy pokój z ministerstwem. 450 milionów dolarów to była cena, za którą sprzedano Leonarda, Zbawiciel Świata, w ubiegłym roku. Więc to jest pewna skala do porównania, czyż nie? Nie. Dlatego, że jak się kupuje za pieniądze budżetowe, to wymaga to bardzo poważnych procedur i rygoru. To jest grosz publiczny. Mm-hmm. Nie można sobie kupować za wyimaginowaną cenę. Przede wszystkim Gliński stwierdził parokrotnie, że to było oszczędności budżetowe, które by przepadły. To jest następna bójda. nie ma czegoś takiego jak pieniądze budżetowe, które przepadają. Przecież one nie będą utylizowane. Ale dzisiaj... Rządzą nami ludzie, którzy nie mają pojęcia z zarządzaniem pieniędzmi. Oni ale dzisiaj... Pieniędzy nie rozumiem, się. Tylko że dzisiaj, panie pośle, nie rozmawiamy o tej nadwyżce. Była, nie była. Zarówno za czasów, jak pan wie, rządów Platformy, jak i teraz, pewnie pan zna tę historię. No, trudno było porozumieć się z fundacją, z księciem Czartoryskim. To było takie pasmo oczekiwań, roszczeń z tamtej strony, wiecznych trudności, a nawet szantażu, bo nie pokażemy wam kolekcji. Państwo de facto, czy to nie jest chora sytuacja, państwo de facto utrzymywało kolekcję, łożyło na tę kolekcję, dbało, konserwowało, ubezpieczało za ciężkie pieniądze i państwo nie miało w tej sprawie, w sprawie na przykład ekspozycji, nic do powiedzenia. No nie chore? No pewnie, że chory, no. Ale musimy pamiętać, że to była własność rodziny Czartoryskich. To jest w ogóle fatum nad tą rodziną. Ja jeszcze zwrócę nad jeszcze jedną rzecz, bardzo ważną uwagę. Jest bardzo poważne oskarżenie pani Tamary Czartoryskiej w stosunku do ministra, do swojego ojca. Do Adama Czartoryskiego, Adama, tak. Którego pozwała w sądzie, proces będzie się toczył w Portugalii. Między innymi tam jest zarzut o fałszerstwo w dokumentach. I teraz ja się pytam, co się stanie, jeżeli polski wicepremier będzie ciągany po sądach portugalskich jako świadek? To bardzo obniży prestiż urzędującego ministra. A dalej, a co się wydarzy, jeżeli sąd portugalski uzna, bo to też trzeba wziąć pod uwagę, że ten podpis został sfałszowany. Co się stanie wtedy z tą transakcją całą? Czy no, ktoś sobie zadał takie pytanie? To są takie rozważania troszkę na przyszłość. Do wszystkich, ale to trzeba brać pod uwagę, jak się pod uwagę głos wszystkich ludzi, zgoda, którzy mają podstawowy zarzut. I ja mam też podstawowy zarzut. Skąd ten pośpiech? Pośpiech to jest, wie pan, gdzie jest dobry. Dobrze wiemy, gdzie jest dobry. Nie przy wydawaniu publicznych pieniędzy i tak ogromnej sumy. Sprawa transferu do fundacji o ładnej zresztą nazwie Le Jour Viendra, czyli nadejdzie dzień, do Liechtensteinu, to być może jest sprawa dla UKS-u, dla organów skarbowych. Czy zgodnie z prawem te pieniądze przetransferowano? Czy można było te pieniądze przetransferować? Ale wrócę jeszcze do jednego wątku, jeśli pan pozwoli, bo często pada argument, że kolekcji nie można było i tak wywieźć, że i tak była w Polsce. Otóż, no, jak wiemy, za zgodą ministerstwa można było wywieźć na przykład damę. Czasami dłużej, czasami krócej. No, ona podróżowała. Historycy sztuki, tutaj abstrahując od sympatii politycznych, zgodnie twierdzą, że to nie było dobre dla obrazu. Źle wpływało na ten obraz. Nie można sprzedać, następny argument. No, wewnątrz Polski można. Co ciekawe, właściciel nie ma obowiązku publicznego eksponowania dzieł. Nawet wyjątkowych, tak, takich dla kultury. Wobec tego dama, obok na przykład Rembrandta, wisiałaby w prywatnym mieszkaniu w stołowym. Nie szkoda? Tak może być. Pewnie, że szkoda. Pewnie, że szkoda, tylko że, proszę państwa, ja coś na ten temat wiem, bo ja przez całe swoje życie to zorganizowałem z około 80 wystaw, tak się zgadza. Mam tego świadomość. I oczywiście nie wolno wywieźć tej kolekcji bez zgody Ministerstwa Kultury. Obecny minister zapowiedział, że nie da takiej zgody. Ale co się stanie, nawet jeżeli ta kolekcja będzie państwowa, jeżeli będzie nowy minister, nie wiadomo z jakiego rządu, i kiedyś wyda zgodę na wyjazd tej czy w innej wersji kolekcji, bo będzie jakieś wielkie wydarzenie na świecie. W dalszym ciągu będzie to ryzyko, że ta kolekcja może za granicą zaginąć. No, ale to jest argumentów ministra Glińskiego. To jest taki pański argument, jakby pan powiedział, a co będzie, jeśli wybuchnie wojna i ukradną nam kolekcję? Nie, a co będzie? No właśnie. Tak jak to zresztą było. Niestety nasi ministrowie, którzy odpowiadają za tę ważną dziedzinę życia naszego, muszą brać wszystko pod uwagę. Ja mam ogromne zastrzeżenia do tego pośpiechu, bo zadałem parę znaków zapytania. Z paroma rzeczami oczywiście zgadzam się. Taki jak niepokazywanie tej kolekcji, to, że Czartoryski wykorzystywał to, że, muzeum, że to była ta konserwacja. Na każdym kroku, bo na przykład dama powędrowała na Wawel, tam była eksponowana, no to za to zapłacono 1 000 000 zł. Tak, nie ma jakby sprzeciwu. Ja mam podstawowe argumenty. Kupiono coś, nie znając ceny, Argument jest, że w budżecie przepadły pieniądze, nie przepadłyby, dlatego że każdy minister finansów, to jest dziwne, powinien się ucieszyć, że strata mu się budżetowa pomniejsza. Nie wiem, dlaczego pan się uczepił tak zawzięcie i zajadle tej sprawy wyceny. No doskonale pan wie, równie dobrze jak ja. Jeżeli coś kupujemy, to musimy znać wartość. Ale to są wartości szacunkowe, bo jak mówię, to potem rynek weryfikuje. No można, użyję jeszcze jednego argumentu. Pewnie, być może pan zna tę wartość. Mianowicie, kiedy dama wyjeżdżała, to była ubezpieczana. Była ubezpieczana, z tego co pamiętam, na 300 milionów złotych. No to obrazuje pewną skalę wartości, ale jak wycenić kolekcję, kiedy my mamy problem na razie z inwentaryzacją tej kolekcji? Brawo, no to doskonale pan określa. Mamy problem z wyceną kolekcji, a nie powinniśmy mieć, bo to nie rozumiemy się chyba. Takich transakcji. Nie, rozumiemy się bardzo dobrze. Wydawane jest 500 milionów. Ja się pytam, skąd minister wziął tą sumę? Zadałem takie pytanie na komisji kultury. Skąd pan wziął taką sumę? Że pan przyszedł od razu z propozycją. Pewnie padła odpowiedź, suma szacunkowa. Nie, to były oszczędności, które zostały w budżecie. I minister postanowił ją wydać. A, mówi pan o tych pieniądzach przeznaczonych na zakup, rozumiem. No to co by się stało, jakby minister miał jeszcze, nie wiem, 50 milionów więcej, też by poszedł z taką sumą, z propozycją? Przecież ten nasz minister wystąpił z propozycją sumy, za którą chcemy kupić całą kolekcję i broni. Panie pośle. Tu jest bardzo duży pośpiech i bałagan. O ten pośpiech, o to tempo, bo to rzeczywiście ciekawy wątek. Do tego jeszcze wrócimy, o to jeszcze zapytam, będę miał okazję. Spotkamy się raz jeszcze na antenie, jeśli pan pozwoli. Za kilkanaście minut. Bardzo dziękuję, poseł Grzegorz Furgo. Platforma jest moim gościem. 7 trójek na początku 22. Czekam na państwa telefony, czekam na listy. Tymczasem pan Michał. Panie Michale, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kuo. Dzień dobry, witam. Chciałbym się wypowiedzieć odnośnie kolekcji. Mam wrażenie, że i pan się chyba ze mną zgadza, że tutaj kwota wydana na tą kolekcję jest absolutnie minimalna. I taktyka opozycji na szukanie dziury w całym to do niczego właściwie nie prowadzi. No po co opowiada jakieś dyrdymały, ile to kosztuje i tak dalej. Nie ma żadnej wyceny. Natomiast sam pan stwierdził, że obraz porównywalny, nie pamiętam nazwy. Zbawiciel świata. Dokładnie. Ten obraz jest właściwie warty, ile zapłaciliśmy za tą kolekcję. Też dyskusyjne, czy porównywalny, ponieważ ponoć nie ma stuprocentowej pewności, czy ten sprzedany w ubiegłym roku obraz na aukcji Christie's, w domu Christie's w Nowym Jorku, czy aby na pewno jest pędzla Leonarda. Trwają na ten temat dyskusje, tymczasem nie ma takich dyskusji i jest pewność w przypadku damy z łasiczką. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam pana. Halo. Dziękuję, panie Michale. Serdecznie. Witam pana, panie Tomaszu. Witam serdecznie, Tomek Zmroczy. Pozdrawiam wszystkich trójkowiczów. Przede wszystkim jedna podstawowa rzecz. Panu Furgo zalecałbym Melisę, ponieważ denerwuje się zupełnie w nieuzasadnionej sprawie. Po pierwsze, ceny weryfikuje rynek. Nigdy dama z gronostajem nie była wystawiana na aukcji. Tak. W związku z tym cena jest nieokreślona. Można to porównać do zakupu jakiegoś unikalnego, zabytkowego samochodu. Ktoś musi zacząć rozmawiać od jakiejś ceny, tak? W związku z tym, jeżeli... To może być równie dobrze, tu zgoda, i $500 milionów, a może oczywiście być i $1.5 miliarda dolarów. Oczywiście, po prostu. Oczywiście. Sky is the limit, tak? Natomiast podstawowym warunkiem jest fakt, że ktoś musi tą dyskusję o cenie zacząć, tak? Podzielniejszy, tak jak tutaj któryś ze słuchaczy słusznie i przytomnie zauważył, podzieliwszy cenę za całą kolekcję, podzieliwszy przez ilość artefaktów zakupionych przez ministerstwo, ta cena jest znikoma. Cena jest znikoma, dokładnie. I teraz kolejna rzecz, która też tutaj powinna być podnoszona przez ministerstwo jako zasadność tego zakupu, to fakt, że Polska została ograbiona dokumentnie z bardzo wielu artefaktów, które miały bezcenną wartość. Każdy, nawet najmniejszy drobiazg, który ma jakąkolwiek wartość historyczną, materialną, czy też artystyczną, powinien być komasowany w jakichś zbiorach muzealnych, zbiorach, które będą udostępniane obywatelom. Ponieważ dajmy... to jest nasza polska tradycja i historia, tak? Dajmy szansę innym słuchaczom. Pan Marek jeszcze. Panie Marku, halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam pana. Panie redaktorze, no Polska to jest, można porównać do kalki, bo straciliśmy przez rozbiory i wojny światowe tyle dzieł sztuki, że tego nikt nie nadrobił, nie nadrobił. A większości nie odzyskaliśmy niestety. Tak, a jakieś dzieło sztuki utracone, to żadne pieniądze nie zwrócą tego. Bo to jest dzieło sztuki, a ta kolekcja Czartoryski, od wielu tygodni opozycja wali w ten kotlet podgrzewany, ten bęben, tylko jedno. A odwrócę, co by się stało, jakby kolekcja została wywieziona, czy jeden obraz tej kolekcji, czy jakieś inne rzecz i zostałoby utracone. Ale to dopiero jest, by opozycja grzmiała, dlaczego to nie kupili? To jest, nie wykupili. To jest 1%. No, a ja podejrzewam, wie pan, zbiory księcia Czartoryskiego to są wielokrotnie warte nawet niż cały budżet Stanów Zjednoczonych. Panie Marku, to jest prawo opozycji. Ja akurat bardzo się cieszę, że opozycja w tej sprawie również zadaje pytania. Pan Wojciech, panie Wojciechu, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tak słucham i zastanawiam się, nie chodzi tutaj chyba o pieniądze, bo dla przeciętnego podatnika, znaczy przeciętnego człowieka, który tam swoje grosze wyłożył na ten zakup, czy to 100 milionów, czy miliard euro, to są tak potężne pieniądze, że nikt tego, że po prostu niewyobrażalne, można sobie powiedzieć. Problem jest, uważam, w tym, że przy zakupie z publicznych pieniędzy przy wydatku takich dużych publicznych pieniędzy trzeba to zrobić w białych rękawiczkach. Tutaj nie może być żadnej wątpliwości co do tego, w jaki sposób to zostało zrobione. Musi być to zrobione tak, żeby nikt nie miał żadnych wątpliwości, że ta cena została tak ustalona, a mówię, ale tutaj myślę, że główny... Ale tak. Z tego, co pamiętam, panie Wojciechu, za chwilę pewnie weryfikacja tego, co mówię, sprawę, tę transakcję by badała Najwyższa Izba Kontroli i oceniła tę transakcję pozytywnie. No tak, tylko że ocenili to fachowcy, a wypowiadają się ludzie, dla których ta ocena jest czymś takim bardzo tajemniczym. Tak? No, nikt ocenił, jest w porządku, tak? Ale dla takiego przeciętnego człowieka, który tego słucha, mówi, ktoś wydał 100 milionów euro albo miliard euro, ale to zawsze, ale to zawsze przy takich pieniądzach, przy takim zakupie pewnie za naszego życia nic takiego się nie zdarzy. Te wątpliwości się będą pojawiały i te różnice zdań. Andrzej Betlej, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Posłuchajmy. Nie mam najmniejszej wątpliwości, to jest jeden z najlepszych zakupów i najlepszych decyzji, jeśli chodzi o polską kulturę, w tymże stuleciu. Mamy do czynienia z kolekcją, która staje się własnością narodu, staje się własnością publiczną, kolekcją, która składa się jednych z najważniejszych pamiątek w odniesieniu do naszej polskiej historii i kultury. Program trzeci, audycja za, a nawet przeciw. Dziś pytanie, czy to dobrze, że Polska kupiła kolekcję książąt Czartoryskich? Jeszcze jest szansa na wzięcie udziału w głosowaniu. Nasza sonda na stronach internetowych. Krótko pan Stanisław. Panie Stanisławie, czas nam się kończy. O krótką wypowiedź proszę. Witam pana. Dzień dobry. Ja Dzień chciałem dobry. Tylko powiedzieć, że same nieruchomości są więcej warte niż te 100 milionów euro. Natomiast nie sztuką kupić, sztuką jest sprzedać. Dlatego wszystkich poprzednich parlamentarzystów, którzy sprzedali jakieś wartościowe firmy, które były sprzedane za wyższą wartość niż, za niższą wartość niż miały, i stałem przed sądem, przed Trybunałem Stanu i poczuć kilka gram ołowiu, żeby po prostu nie trzeba było ich dłużej utrzymywać. Pan Marek napisał, mój głos może wydać się kontrowersyjny, ale pytam się, czy ta kolekcja sztuki naprawdę jest nam potrzebna. Moim zdaniem 90% Polaków nie będzie w stanie wymienić żadnego z dzieł sztuki wchodzącego w skład kolekcji oprócz Damy z Łasiczką. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam. Krótko. Halo. Witam. Właśnie pana. Chciałem też zaznaczyć, że jestem za i właśnie zgadzam się, no chciałem dokładnie praktycznie to samo powiedzieć, co mój przedmówca. Cieszę się ogromnie, że wreszcie od niepamiętnych czasów Skarb Państwa kupił coś bardzo tanio, co ewentualnie, gdyby nam jakaś tam bieda zajrzała do budżetu, może sprzedać. No tak, bo można to traktować jak inwestycję. Tą damę z łasiczką, tak jest. I może ją sprzedać za znacznie lepsze pieniądze, bo nie będę tu już przywoływał na przykład sprzedaży ciechu i stoczni, kopalni i całej reszty, to czego... Ale dziś o dziełach sztuki, pan Grzegorz, pozdrawiam pana, panie Grzegorzu, witam, halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry, po pierwsze dajmy spokój polityce, po drugie ta kolekcja to będzie klejnot wśród wszystkich naszych zabytków i kolekcji do oglądania. Przede wszystkim, tak? Jeżeli zostało to kupione tylko za 5% wartości, no to te 95% może jest uwzględnieniem tych całych lat opieki przez państwo nad tą kolekcją. Przede wszystkim. To jest super decyzja, świetna. I korzystając z okazji, że się dodzwoniłem, pozdrawiam poranek, bo są niewyjęci. Śmieję się jak głupi. Do widzenia. Pozdrawiam pana. Za 10 niebawem 13. Dominik Owczarek, Instytut Spraw Publicznych. To, co się wydarzyło z tą kolekcją Czartoryskich, to jednak jest pewne naruszenie, dlatego że dzieła z kolekcji Czartoryskich były w dostępie ogólnym dla wszystkich odwiedzających i też zapisy umowy dotyczące udostępnienia tej kolekcji nie dopuszczały możliwości sprzedaży, zniknięcia tej kolekcji z Polski, więc sprzedaż tych obrazów za bardzo wysoką kwotę, za 500 000 zł, jest kontrowersyjny. Tym bardziej jest to niezrozumiałe, że te środki w bardzo krótkim czasie, zaraz po sprzedaży tej kolekcji, zniknęły z naszego kraju i powędrowały na konto fundacji związanej z Czartoryskimi w innym kraju. W kontekście całości tych wydarzeń można twierdzić, że doszło do pewnego naruszenia i można mieć tutaj obawę, że środki publiczne, bo przecież środki publiczne zostały poświęcone na kupno tej kolekcji, nie zostały wykorzystane w gospodarny sposób. 9 minut do godziny 13. Ponownie moi goście na antenie, pani Zofia Gołubiew, historyk sztuki, muzealnik, wieloletnia dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Kłaniam się raz jeszcze. Ja też się kłaniam nisko. I pan poseł Grzegorz Furgo, Platforma Sejmowa, Komisja Kultury i Środków Przekazu. Również witamy serdecznie pana posła. Też bardzo serdecznie kłaniam i pozdrawiam bardzo serdecznie panu. Dziś na pytanie, czy to dobrze, że Polska kupiła kolekcję książąt Czartoryskich. 55% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 45% odpowiada, że nie. Pani Zofia Gołubiew, w 2010 roku, jeśli dobrze pamiętam, rozpoczął się remont Generalny Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. Ten remont ciągnął się latami. Czytałem relacje konserwatorów, którzy wówczas trafili do magazynów muzeum. W niektórych stała woda, bezcenne tkaniny niszczały. Czyli raz jeszcze okazuje się, że posiadanie to nie jest sztuka, ale utrzymanie majątku to dopiero wyzwanie? O Boże, nie zgadzam się, nie wiem skąd pan redaktor wziął takie wiadomości, ponieważ nic takiego się w magazynach nie działo. Mhm. Natomiast ja chciałabym się zwrócić do tych 45%, a nie do 55% oczywiście. I po pierwsze powiedzieć, że a propos remontu, o którym pan powiedział, tak. Zaczął się w 2010 roku, trwa do dzisiaj. Byłby trwał może jeszcze 10 lat, a może 20, a może 30, dlatego że państwo polskie pieniędzy publicznych nie mogło łożyć na prywatne budynki, bo, proszę, zwracam jeszcze raz tych 45%, kolekcja i budynki nie były nasze. Mhm. Proszę tak nie mówić. Należały do prywatnej fundacji. W związku z czym ta fundacja miała władztwo nad tym i mogła robić, co chciała. Co więcej, już w poprzednim takim wejściu na antenę powiedziałam, że robiła, bo wielokrotnie zmieniała statut. Przed chwilą ktoś powiedział, że właśnie może to trzeba było, nie wiem, nie dało się wywieźć, nie dało się sprzedać, nie dało się nic zrobić. Dało się, bo zmieniono by następny raz statut, co sąd akceptował zresztą za każdym razem. I byłoby po herbacie, jak to się mówi. Pani profesor... kolekcja była opiekowana przez moich kolegów, koleżanki i kolegów na najwyższym poziomie. I byłabym bardzo wdzięczna, żebym się dowiedziała, kto powiedział coś takiego, że tam były złe warunki przechowywania. Były Bardzo dobre. Myślę, ja za chwilę, że pan dyrektor Betlej też by to potwierdził. Ja za chwilę odnajdę i powołam się na konkretny artykuł, który gdzieś mam przed sobą. Jeśli nie teraz, to zrobię to po audycji i pozwolę sobie do pani zadzwonić. Natomiast jeszcze jeden bardzo ważny wątek, bo jak być może słyszała pani, pan poseł Grzegorz Furgo zadał całą serię pytań dotyczącą tego czasu, tego pośpiechu, tych negocjacji, że to wszystko odbywało się tak bardzo szybko, może za szybko. Panie redaktorze i panie pośle, to akurat nie jest rzecz, na którą ja bym chciała odpowiadać, ponieważ to była robota i w ogóle praca ministerstwa. Natomiast z tego, co słyszałam, no to były pewne powody, dla których to było robione dość pilnie. Ale ja zadam inne pytanie. Właśnie jako historyk sztuki, właśnie jako osoba przez wiele lat odpowiedzialna za to, co się tam działo z tym wszystkim. O co chodzi tak naprawdę? To znaczy co? Że było szybko, to znaczy niedobrze, że zostało kupione? Czy to, że szybko, to oznacza, że źle? Ja po prostu nie rozumiem tego typu pytań. Dajmy szansę panu posłowi. No więc właśnie, dlatego że ja miałam pretensje pod koniec roku 16, kiedy to było kupowane. Tak jak powiedziała tutaj pani posłanka, troszeczkę miałam pretensje o to, że cała wielka praca i rola Muzeum Narodowego w Krakowie nie została do końca jak gdyby doceniona przez te... Pan poseł Furgo, wróćmy do tego pytania postawionego. Źle się stało? Znaczy, ja sobie nie wyobrażam, żeby ktokolwiek w Polsce był niezadowolony, że ta kolekcja jest w Polsce. I nie wyobrażam sobie muzealnika czy ludzi zajmujących się profesjonalnie, którzy się nie będą z tego powodu cieszyć. Ja zadałem konkretne pytania, jakby zupełnie obok. Ja nie podważam dyskusji, czy to warto, czy nie warto, czy stać polskie państwo, czy nie stać. Ja i tak uważam od dłuższego czasu, że państwo polskie za mało pieniędzy łoży na kulturę. I to jest w ogóle poza dyskusją. Mnie tylko obchodzi, bo prędzej czy później ten temat wróci, że kupujemy przez... Gliński nie jest w stanie, przed Komisją nawet Kultury nie był w stanie obronić terminu, dlaczego tak szło. Dlaczego tak w takim tempie? Nawet pani dyrektor przed chwilą powiedziała, że był jakiś powód. Ale jaki to był powód? Wydawane jest 500 milionów złotych, które opinia publiczna zadaje nie tylko państwu, które kupowało, ale nam również pytania, co dalej, żądają odpowiedzi. Te pytania nie mamy pytań, odpowiedzi. Pytań zapewne... pytanie jeszcze, panie redaktorze, jeszcze bardzo jedno ważne. Zdanie, bo audycja nam się kończy. Jedno zdanie. Co się stanie, powtarzam to pytanie, jeżeli Czartoryska wygra proces i okaże się, że jej podpis był sfałszowany? Co wtedy z umową? Do dzisiaj nie uzyskałem takiej odpowiedzi od nikogo. Poseł Grzegorz Furgo, Platforma, wcześniej pani dyrektor Zofia Gołubiew, wieloletnia dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Drodzy państwo, dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję bardzo. Dziękuję. Pozdrawiam. Miłego dnia państwu życzę, a my spotkamy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Kiedy stosowałem mój poprzedni antyperspirant, czułem, że nie zawsze działał tak, jakbym tego oczekiwał. Ale teraz mam Medispirant, bloker potu, który zawiera substancje aktywne w wysokim stężeniu. Dzięki temu Medispirant działa zupełnie inaczej. Nie hamuje, ale wręcz blokuje wydzielanie potu i to aż przez 7 dni. Stosuję go na noc, raz na tydzień. Teraz po cenie to już nie problem. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. 799 439 1990. Marian, co ty oszalałeś? To nie ja, Barbara, to ceny oszalały. Jeszcze tylko 5 dni szalonych cen w Media Expert. Na przykład nowoczesne smartfony taniej nawet o 300 zł. Laptopy z procesorami Intel Core i5 taniej nawet o 400 zł. Bo chcę schudnąć. Bo nie jem zwierząt. Bo chcę być zdrowsza. Stosujemy diety z różnych powodów. W studiu dietetyk Magdalena Jędrych. Musimy pamiętać o dostarczeniu odpowiedniej dawki witamin i minerałów. Dlatego polecam ActiVitaminer Dieta. W zależności od rodzaju stosowanej diety, organizm może dostawać zbyt mało niektórych witamin i minerałów. Rozwiązaniem jest ActiVitaminer Dieta, który uzupełnia te ważne składniki. ActiVitaminer Dieta. Suplement diety. Każdej diety. Aflofarm. Mamo,